outro bem que caiu. O neydi canım? Ay hatırlayamadım. Pardon, doğru, benim kafam iki ise arasında gidip geliyor sürekli bir kara. Ya tamam, doğru, evet, evet, öbür şeyden bahsediyoruz zaten, pardon. Çıkmaması da bir şey, eminsek öyle olduğundan o sonucu.